złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka. Oskarżony o korupcję poseł Platformy Stanisław Gawłowski niemal na pewno wyjdzie na wolność. Ksiądz Wojciech Lemański znów będzie mógł odprawiać msze i udzielać sakramentów. Kończy się nałożona na niego kara. Piwo Monte Cassino ma być produkowane w pobliżu polskiego cmentarza na Monte Cassino. Poseł PO Stanisław Gawłowski będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Szczecinie. Pieniądze zostaną przelane jak najszybciej, zapowiada obrońca aresztowanego posła, mecenas Roman Giertych. Sąd postanowił wyznaczyć kaucję 500 000 złotych, jeżeli chodzi o pana Gawłowskiego, i przedłużyć areszt do czasu wpłacenia tej kaucji. Taka jest decyzja sądu. No, planujemy wpłacić kaucję jak najszybciej. Prokurator Witold Grdeń już zapowiedział, że na decyzję sądu złoży zażalenie. Będzie zażalenie na tę decyzję. Szanuję sąd i szanuję panią sędzię, nie będę komentował decyzji. Politykowi PO prokuratura postawiła 5 zarzutów związanych m.in. ze śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Poseł Gawłowski miał przyjąć łapówki. Chodzi o czasy, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Ksiądz Wojciech Lemański warunkowo przywrócony do posługi. Taką decyzję podjął biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Przypomnijmy, karę na duchownego nałożył arcybiskup Henryk Hozer za publiczne podważanie nauczania Kościoła katolickiego i nieposłuszeństwo wobec przełożonych. Teraz Lemański trafi do archidiecezji łódzkiej. To będzie sprawdzian, mówi biskup Kamiński. Trzeba jakoś próbować ludzi ratować. Tak jak się człowieka leczy, tak samo ze wszystkim jest. Matka jak ma dziecko chore, to też zachodzi w głowę, jak mu pomóc na różne sposoby. No to już nie mogłem nic nie robić. A suspensja nałożona na księdza Lemańskiego miała charakter całkowity. Miał zakaz sprawowania wszystkich funkcji kapłańskich. Nie mógł odprawiać mszy ani publicznie, ani prywatnie. Teraz duchowny ma służyć w jednej z łódzkich parafii i nadal działać na rzecz porozumienia między chrześcijanami i Żydami. Kilkunastu artystów polskiej sceny muzycznej wystąpi w trakcie festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. Koncert będzie zwieńczeniem tegorocznej trasy koncertowej. 26 sierpnia na dwóch scenach zagrają m.in. Cortez, Smolik, Brodka oraz Fisze, Made i Tworzywo. Podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie artyści losowali kolejność występów. Krzysztof Zalewski, który wystąpi jako przedostatni na scenie Polski Top, mówi, że nie spotkał się jeszcze z takim rozwiązaniem. Jest to ewenement chyba na skalę światową. Nie słyszałem jeszcze o losowaniu kolejności na żadnym z festiwali. Zazwyczaj miejsca są przydzielane wedle jakiejś tam na daną chwilę przewidywalnej popularności czy no nie, dostępności artysty. Myślę, że to bardzo demokratyczny sposób i chyba uczciwy. No, zresztą mi się podoba, bo ja wylosowałem numer 5, więc mogę same pozytywne rzeczy mówić i o tym pomyślę. Dodajmy, że wstęp na koncert będzie darmowy. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Włoch. Dzierżawca terenu w pobliżu polskiego cmentarza i pomników na Monte Cassino zamierza uruchomić tam produkcję piwa pod nazwą Monte Cassino. Polska ambasada interweniowała m.in. u opata klasztoru benedyktynów, właściciela terenu. Tematem zajmuje się Piotr Kowalczuk. Wiadomość o tym, że produkcja piwa ruszy jesienią, obiegła wszystkie włoskie media. W żadnym nie znalazła się informacja, że w pobliżu znajduje się cmentarz i pomniki poległych w bitwie o Monte Cassino. Chargée d'affaires Agnieszka Hopen-Klikowicz w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że dzierżawca złamał złożone w tej sprawie 2 lata temu obietnice. Dodała, że dla strony polskiej nie do przyjęcia jest nazwa piwa Monte Cassino i domaga się sporządzenia aneksu do umowy o dzierżawę. Muszą być zawarte formułowania gwarantujące swobodny dostęp do polskich pomników i dotyczące prowadzonej działalności na tym terenie, tak aby w żaden sposób nie naruszać godności tego miejsca. Oficjalny protest przygotowuje również Związek Polaków we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to była ostatnia informacja. Teraz kolejny serwis w Trójce o 18:00. Zerkam na relację. 8,5 kilometra do mety. Peleton dogania tego, który uciekł. 50 sekund przewagi, ale pewnie będzie w sporcie o mundialu. Tomasz Gorazdowski. Wyprzedziłeś informacje z Tour de France, ale już o tym w takim razie mówić nie będę, że znowu na czele ucieczka 8,5 kilometra do mety. Przy 20 była minutowa przewaga, zatem jednak tę przewagę utrzymują, ale zobaczymy, jak będzie. Tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, na co skierować oczy, bo mundial to Tour de France, Wimbledon, A zatem może teraz na kort, bo tam dzieją się ciekawe rzeczy. Djokovic gra z Nikiszorym, Federer z Andersonem. Wszystko wskazuje na to, że ci bardziej znani awansują do kolejnych pojedynków. Tak na dobrą sprawę Djokovic już swój mecz wygrał. Natomiast Federer walczy, jest 2-2 z Andersonem. Zaczął przed chwilą grać Nadal. Gra z Del Potro, a zatem już sami giganci tenisa. Jest też polski akcent. Alicja Rosolska i amerykańska tenisista Abigail Spears awansowały do półfinału Debla. Jak się nazywa Spears, ktoś ma na nazwisko, to trudno, żeby nie przebiło się jak włócznia rzeczywiście do kolejnych pojedynków. Miejsce w czwórce dało im zwycięstwo nad rozstawionym z jedynką francuską Mladenowicz i Węgierką Babosz. Było 7-6, 6-3. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału rywalizacji juniorek. A teraz już o piłce nożnej. Dziś podczas półfinału piłkarskich mistrzostw świata, podczas meczu Anglia-Chorwacja, ruch na angielskich drogach, jak mówią Anglicy, będzie mniejszy o 33% w stosunku do zwyczajnego natężenia wieczorem. Nic dziwnego, skoro poinformowali wcześniej, że mecz oglądać będzie ponad 30 milionów Brytyjczyków. To musi tak się dziać. Z tych 30 milionów pewnie paręset tysięcy kibiców będzie kibicować Chorwacji. Ale generalnie rzecz biorąc, w Anglii panuje optymizm. Pod względem fizycznym powinniśmy być lepsi, pisze Guardian, przypominając, że Chorwaci rozegrać musieli dogrywkę i wziąć jeszcze udział w rzutach karnych. Intensywność naszego pojedynku ze Szwecją była nieporównywalna z tą obecną podczas bitwy Chorwacji i Rosji, pisze dziennik. Przewidywany wynik? Według gazety 2-1 dla Anglików, bo na Wyspach dominuje przekonanie, że to ekipa Garetha Southgate'a jest faworytem. Ale BBC ostrzega, para Rakitic-Modric, jeżeli tylko będzie mieć swój dzień, sprawi Anglikom kłopoty. Długimi momentami Anglicy mogą nawet nie powąchać piłki, ostrzega serwis. Tym razem Anglicy będą mieli większe wsparcie kibiców. Na meczu ze Szwecją fanów Anglii było niespełna 3,5 tysiąca, ale od tego czasu lotniska na Wyspach przeżywają oblężenie. Kierunek Moskwa. A Sky Sports szacuje, że tę piosenkę zaśpiewać może nawet 10 tysięcy kibiców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No i tyle o piłce. Jeszcze tak na dobrą sprawę krótko mogę dodać, że ta Anglia, ten Londyn, to Wembley. 22 września już ustalono, odbędzie się pojedynek na stadionie. Brytyjczyk Anthony Joshua, mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBA, O i IBF, będzie walczył z Aleksandrem Powietkinem. To jeszcze a propos temu, kto będzie komu kibicował. Pan Kuba napisał: przed momentem skończyłem rozmowę ze szwagrem, który od 7 lat mieszka z rodziną w Szkocji. Proszę zgadnąć, komu kibicują rodowici Szkoci. Pan Kuba dodaje: ja także Chorwacji. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południowym wschodzie i wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 19 stopni na terenach podgórskich, 20 będzie na wybrzeżu i na krańcach zachodnich, 25 najcieplej na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo wracają do tematu fotografa na ślubie. Ktoś napisał, zadetrzymał po polskieradio.pl. Fotografa trzeba wybrać, korzystając z marketingu polecania znajomych, bo portfolio nie zawsze odzwierciedlają to, co fotograf potrafi. Jak każdy fachowiec, powinien słuchać i potrafić przekazać w formie swojego fachu te najlepsze umiejętności. Można też dzwonić w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Teraz to i tak jest dobrze, bo są karty i tak dalej, a kiedyś jak trzeba było założyć rolkę i patrzeć, żeby się ładnie tam zaczepiło. Bo niestety właśnie robiłem takie zdjęcia kiedyś na ślubie, bardzo dawno temu, amatorskie, ale nikt mi za to nie płacił na szczęście. I okazało się, że rolka na początku nie załapała i natrzaskałem tych zdjęć sporo. Nawet się dziwiłem, że więcej chyba niż 36, a tyle było na rolce. No także nic z tego nie wyszło niestety. A kto dzisiaj robi, korzystając z takiej błony fotograficznej, zdjęcia na ślubie, to się chyba już nie zdarza. W Trójce czas teraz na piosenkę dnia, to David Byrne, Gasoline and Dirty Sheets. Someone in a dangerous place, someone got lost somewhere, many people are locked outside, many people lost out there. Well, many people they can't get in, many people they pay no mind, many people they leave this place, and many people afraid of time. Well now, this man he could be king, this woman she's royalty, this woman she's brave and strong. Państwo piszą w sprawie fotografa. U nas fotograf niestety nie był z polecenia, a wybrany na podstawie portfolio. No i spóźnił się na błogosławieństwo państwa młodych i gdy wbiegł zdyszany do domu pani młodej, poprosił o powtórzenie, bo musi mieć zdjęcia. I to nie był koniec, jak pisze pani Agnieszka. Po serii wpadek podczas wesela po północy siadł na ławeczce i siedział z depresyjną miną. Goście aż chcieli go pocieszać, ale puenta mi się podoba. Zdjęcia wyszły piękne. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po 17. No a propos czasu. Tego nikt się chyba nie spodziewał. Ankieta dotycząca zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, którą udostępniła Komisja Europejska, bije rekordy popularności. Wygląda na to, że całej Europie doskwiera konieczność przestawiania zegarków dwa razy w roku. Mamy sygnały z wielu stron, że trzeba się tym zająć, mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. pod koniec zeszłego roku Finlandia oficjalnie zwróciła się z takim wnioskiem o zaprzestanie zmiany czasu dwa razy w roku. Tak samo Litwa poprosiła, żeby Komisja Europejska zrobiła przegląd dyrektywy, ona obowiązuje od 2000 roku, która właśnie wprowadza we wszystkich krajach Unii Europejskiej przechodzenie z czasu zimowego na letni i z letniego na zimowy. Powinna być jedna norma czasowa. Te zmiany dla pana są bez sensu? Bez sensu, no bo bez sensu. Oni nie wiem, co oszczędzają. Prąd? Nie wiem, co. Dla pana obojętne. Jest obojętne, tak. Będzie to będzie, nie, no, nie to nie. Będzie, dokładnie. No opcje są dwie. Albo zostajemy przy obecnym rozwiązaniu, albo z niego rezygnujemy. A zdaje sobie pan sprawę, że teraz w tym czasie, latem, między Jastrzębią Górą a Bieszczadami to jest nawet godzina różnicy w długości dnia? Nie zdawało się. No właśnie, bo my chyba o tym nie myślimy. Nie myślimy o tym. Dlaczego, będąc w ubiegłym tygodniu w Międzyzdrojach, odniosłem wrażenie, że różnica w długości dnia, zwłaszcza jeśli chodzi o wieczór, jest tak olbrzymia. To przede wszystkim było podyktowane po pierwsze tym, że dzień w ogóle jest tam dłuższy. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w chmurach. Bo jesteśmy trochę dalej na północ, więc będziemy mieli kilka minut dnia ekstra, ale dodatkowo w tej części Polski będziemy posługiwali się tym samym czasem zegarkowym, co w Warszawie, ale czas słoneczny, ten czas naturalny dla tej części, powiedzmy już świata, jest już trochę inny. Ja wolałbym, żeby letni czas był. Bo? Rano wstaję, a wcześniej idę spać. No to dla mnie lepiej jest. Wtedy, gdybyśmy zdecydowali się zostać przy czasie letnim, to północno-zachodnia Polska miałaby zimą zdecydowanie poważny problem. Mieszkańcy północno-zachodniej Polski mieliby wschód słońca nawet o 9.30. Czyli wielu z nich codziennie rano przez 2,5, a nawet czasami 3 godziny żyłoby w kompletnych ciemnościach. Ale gdybyśmy zdecydowali się pozostać przy czasie zimowym, czyli naszym czasie takim naturalnym, wtedy zachód słońca następowałby godzinę wcześniej. Zainteresowanie ankietą jest tak duże, że po 3 dniach było już 500 000 wpisów, a ruch w sieci był tak duży, że no niestety na kilka godzin zawiesiły się w ogóle serwery. W związku z tym, jak sądzę, to będzie jedna z rekordowych, jeśli chodzi o uczestnictwo ankiet internetowych. My patrzymy tu z perspektywy Warszawy, gdzie to jest wszystko uśrednione. Ja jestem ze wsi, no. Z Bezeczna, to tam u nas wszystko jedno jest. Inaczej słońce zachodzi i wschodzi niż w Warszawie? Inaczej i pod innym kątem. To, co teraz mamy ze strefami czasowymi, ze zmianą czasu z zimowego na letni i odwrotnie, jest pewnym kompromisem, który pozwala efektywnie wykorzystać światło słoneczne, niezależnie od zmieniających się tych naturalnych warunków. Powoduje to pewne niedogodności, ale mam wrażenie, że zyskujemy mimo wszystko dużo więcej, utrzymując taką zmianę czasu. No, jestem ciekaw, jakby państwo zagłosowali za, nazwijmy to, zmiennym czasem, czy za stałym. Ankietę, którą można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej, można jeszcze wypełniać do przyszłego poniedziałku, a informacje zbierał dla państwa Kuba Witkowski, no i w sprawie czasu 22:17. Prawie 20 minut po 17 w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. No, w ostatnich miesiącach sporo mówimy o Brexicie, o tym, że Unia Europejska najpewniej się pomniejszy, a są i odwrotne perspektywy, odwrotne tendencje. No, ale to takie perspektywy mgliste, wątłe i dalekie, ale może się mylimy w tych naszych prognozach. Zresztą po to nasz gość w studiu i zaraz będziemy o tym rozmawiać. O tym właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. Marco Babiś, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Po wczorajszym szczycie Bałkany Zachodnie, Unia Europejska, mówiono oficjalnie, że rozmawiano o tym, jak najefektywniej połączyć Bałkany Zachodnie z Unią Europejską. I pan się uśmiecha teraz tak z politowaniem, czy z powątpiewaniem, czy... Nie no, zawsze... Chęci są szlachetne w relacjach Unia Europejska, państwa Bałkanów Zachodnich, przynajmniej te państwa, które pozostają poza strukturami unijnymi. Natomiast problem polega na tym, że jest zbyt wiele różnic, zbyt wiele problemów do rozwiązania i okazuje się, że ostatnie lata pokazują, że ten główny problem nie leży po stronie państw bałkańskich, tylko które mają ogromne trudności gospodarcze, mają problemy z nacjonalizmami własnymi, mają problemy i co rzutuje na bilateralne stosunki między nimi, prawda, w ramach regionu. Coraz większym problemem w ogóle, jeżeli Unia Europejska, jeżeli rozmawiamy o perspektywach, które Unia Europejska przedstawia państwom Bałkanów Zachodnich, to musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na samą Unię. Więc Unia Europejska, kiedy mówi o państwach Bałkanów Zachodnich, tak naprawdę mówi o sobie, o własnych problemach? Dylematach. Może Aha. nie problemach, o własnych dylematach, bo myślę, że nie ulega wątpliwości, że cały ten proces berliński, który rozpoczęła pani Merkel parę lat temu, miał na celu oczywiście przyspieszyć proces, czy wspomóc państwa Bałkanów Zachodnich w procesie akcesyjnym. Ale także to była swoista odpowiedź na coraz większą obecność innych graczy. Graczy, których nie było jeszcze w latach 90. I z jednej strony. Z drugiej strony pamiętajmy, że mamy bardzo duże różnice gospodarcze. Nie tyle wśród samych państw na Bałkanach Zachodnich, ale między tymi państwami a Unią Europejską. To też jest bardzo niedobra sytuacja, jeżeli myślimy o autentycznym przystąpieniu tych państw do Unii Europejskiej. Będę adwokatem Unii Europejskiej, bo ona odpowiada. Proces berliński, czyli takie zrzeszanie państw bałkańskich z Unią Europejską w jakiś tam sposób. Tak zwana integracja sektorowa, czyli w poszczególnych gałęziach, to miały być takie metody, które pozwoliłyby na zbliżenie państw bałkańskich do Unii Europejskiej, niepełną akcesję, bo państwa bałkańskie nie dają rady. Nie dają rady walczyć z korupcją, nie dają rady uporządkować systemu politycznego i prawnego. Mają problemy gospodarcze. Zawłaszczane jest państwo przez polityków i struktury, no, można delikatnie mówiąc, mafijne. Tak, to prawda. I to wydawało się, być może to nadal jest jedynym skutecznym sposobem. Natomiast popatrzmy na drugą stronę medalu. Mamy Rosję, mamy Turcję, mamy Chiny, którzy to są gracze, którzy też kuszą inwestycjami, kuszą poparciem politycznym. I nie stawiają warunków. I nie stawiają żadnych warunków. I w ten sposób Unia Europejska, która, można powiedzieć, jako całość gra w pewnym sensie uczciwie, ona jest bardzo trudnym nauczycielem. Bardzo nielubianym tak naprawdę. Nie tyle przez społeczeństwa, ile przez elity polityczne w państwach bałkańskich. One wszystkie oczywiście są deklaratywnie prounijne. Natomiast jak co do czego przychodzi, no to wtedy już niekoniecznie. Ale wie pan, jak jest z trudnym nauczycielem. Jeśli się przełamiemy, poddamy, to potem po latach się go dobrze wspomina. To prawda. Z tym, że proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na Bałkanach nadal mamy bardzo silne nacjonalizmy. I nawet jeżeli udałoby się rozwiązać sprawy, powiedzmy to tak w cudzysłowie, techniczne dotyczące reform, nie wiem, usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, państwa prawa i tak dalej, przeprowadzić skutecznie reformy gospodarcze i tak dalej, proszę sobie wyobrazić państwa małe, nadal skłócone w mniejszym lub mniejszym stopniu, państwa bałkańskie, które się znajdują jako pełnoprawni członkowie Unii Europejskiej w ramach organizacji, podczas gdy Unia Europejska nie ma mechanizmów, tak naprawdę, a to widzimy ostatnio, jakiekolwiek, jakby to powiedzieć, kontrolowania, nadzorowania własnych członków. Jeżeli ci grają nie według tego, co Bruksela by sobie życzyła. To mówi pan, że po prostu wzięlibyśmy sobie taki zgniły owoc, który mógłby zarazić komisarz całą wspólnotę. Komisarz Hahn wielokrotnie podczas wizyt na Bałkanach stwierdzał, że my chcemy importować stabilizację, znaczy eksportować stabilizację, a nie importować destabilizację. Aha. Natomiast problem polega na tym, że czy rzeczywiście dałoby radę zneutralizować te nacjonalizmy, zanim te państwa nie przystąpią do Unii Europejskiej? Moim zdaniem raczej nie. Popatrzmy na przykład na konflikt macedońsko-grecki. Mhm. Grecja już od 40 paru lat jest w Unii Europejskiej. Niby coś uzgodniono. I to nie... Tak, ale to jest nadal wszystko jest otwartą kwestią. Ja jestem pesymistą co do skuteczności. Papier napisany, ale w sercach tkwi. Podpisane jest oczywiście, problem jest o wiele głębszy niż tylko podpisany świstek papieru. Z drugiej strony też mieliśmy problem, który niby został rozwiązany, a nie jest rozwiązany. Problem terytorialny między Słowenią a Chorwacją. Tak. I proszę sobie wyobrazić teraz kwestię relacji kosowsko-serbskich, czy nawet serbsko-bośniackich, czy chorwacko-bośniackich i tak dalej. To są bardzo, bardzo poważne problemy, które moim zdaniem coraz mniej atrakcyjna Unia Europejska jest w coraz mniejszym stopniu w stanie skutecznie rozwiązać. Biorąc pod uwagę, że sama ma bardzo dużo problemów. I sama ma bardzo dużo wątpliwości i dylematów. I proszę też zwrócić uwagę, że po podpisaniu porozumienia między Zajewem a Ciprasem grecko-macedońskim, sama Unia zrezygnowała z podania daty, tak naprawdę, bo niby miało to, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, prawda, procesu akcesyjnego Macedonii, miał to być 2019 i już przesunięto na dalej. Znaczy nie ma otwartej, zresztą na szczycie w Sofii nie padły żadne daty. Mówi się niby o 25 roku, ale jest to nadal bardzo wątpliwa kwestia. Marko Wabiś, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. I dziękuję. Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. Jedna Europa, ale wiele spojrzeń, wiele perspektyw w sprawie zmiany czasu. Pan Jakub napisał, jeśli mamy znieść zmianę czasu, to tylko w połączeniu z racjonalizacją stref czasowych w Europie. No nienormalnym jest fakt, że od zachodniej Hiszpanii po wschodnią Polskę obowiązuje ta sama strefa czasowa. Także w tej sprawie ZD trzymał pa Polskie Radio. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Good afternoon. dzwonię w sprawie rozwiązania problemu, jeśli chodzi o czas. To mój pomysł jest taki, aby od poniedziałku do piątku, tak mniej więcej o godzinie 12, przesunąć zegary na godzinę 14, a później o godzinie 19 wrócić z powrotem, czyli cofnąć zegary do godziny 17. Tym samym będziemy mieli więcej czasu dla siebie, a mniej będziemy pracować. A pozwalam, aby weekendy zostały bez zmian. Niech tak będzie. A weekendy akurat, dlaczego nie może tak zostać? Ja muszę sobie to wszystko zanotować. Chyba jeszcze będę musiał prosić o wskazówkę od słuchacza. Raz jeszcze, 17.30 na zegarach. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. No i to jest najlepszy czas na ekonomię. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Pewnie wiesz, bo zdaje się, że to troszkę się interesujesz ekonomią i gospodarką. No coś tam czasami, odrobinkę. No i pewnie wiesz, że dzisiaj drugi dzień obradowała Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Centralnego. I jak myślisz, jaka była decyzja w sprawie 100%? Od marca 2015 bez zmian i pewnie to jeszcze kilka kwartałów potrwa. No właśnie, no to więc oficjalnie już stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła właśnie Rada Polityki Pieniężnej. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów i nas, dziennikarzy. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostaje na poziomie 1,5%. A do tego tematu powrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.30. Gościem programu będzie główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Ale eksperci, ekonomiści mówią, jak polityka pieniężna jest nudna, panie, to dobrze, bo to znaczy, że wszystko jest przewidywalne i gospodarka nie zaskakuje, a biznes na przykład takich zaskoczeń to nie lubi za bardzo. No, można sobie to i w ten sposób tłumaczyć. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło nowy program wsparcia dla przedsiębiorców. STEP, czyli Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł. Taki jest dziwny tego tytuł. Jest to propozycja m.in. dla firm, które nigdy nie korzystały z dofinansowania funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. Pomysłodawcy liczą na zwiększenie liczby dobrych projektów oraz wzrost jakości składanych wniosków. Wiceminister Paweł Chorąży powiedział, że program STEP jest kierowany do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Jest to nowy pomysł na to, jak docierać, jak informować przedsiębiorców o kwestiach związanych z realizacją projektów innowacyjnych, ze wsparciem przedsiębiorców. To my szukamy tych, którzy mogliby zrealizować innowacyjne projekty. Do programu przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się też same. STEP składa się z dwóch wariantów. Pierwszy został uruchomiony dzisiaj. To wstępna weryfikacja pomysłu na projekt. Kolejny wariant ma być uruchomiony w tej połowie roku. To szukanie potencjału innowacyjności. Ukrywanie mocnych stron, szukanie zasobów, które mogłyby zostać uruchomione. Zależy nam na tym, żeby sięgnąć do niewykorzystanych zasobów. Udział w programie jest bezpłatny. Krystyna Prostak, Polskie Radio. I na koniec serwisu jeszcze o walutach. Teraz za euro musimy zapłacić 4,33 zł, za franka 3,72 zł, za dolara 3,70 zł, za funta brytyjskiego 4,89 zł. I do tematu walut też powrócimy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.30, albo właściwie po 18.30. Będziemy tutaj, będziemy nasłuchiwać. Do usłyszenia za godzinę. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. To jeszcze krótko o tym, co dzisiaj w nocy. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, głównie na południu i północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, ale będzie chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 10 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Siedem płytowych niespodzianek.

this, lie down to this. Ja jeszcze dzwonię w sprawie meczu dzisiejszego. Bo wie pan, ja mam problem, bo kurczę, po blamażu polskiej reprezentacji kibicowałem Chorwacji, ale jestem też fanem angielskiej ligi i teraz kurczę, nie wiem za kim kibicować, bo Anglicy mają super młodych piłkarzy, wszyscy grają u siebie. Nie wiem, jak to będzie. Ja ten, proszę pana, problem doskonale rozumiem, ale wygląda na to, że każda z tych trzech reprezentacji, o której pan mówił, to właściwie w pewnym sensie można powiedzieć, że biało-czerwona. To może rzut monetą jakoś ten problem rozwiąże. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 18. Już za chwilę Puls Trójki i Beata Michniewicz, no i oczywiście goście Beaty. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu wiceministra obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, witam pana. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś po południu z prezydentem Donaldem Trumpem o wzmacnieniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej w zakresie sprzętu oraz współpracy jednostek wojskowych. Rozmowa odbyła się przy okazji szczytu NATO i jak powiedział Krzysztof Szczerski, został zaproszony na tę rozmowę prezydent Andrzej Duda przez prezydenta Trumpa do jego pokoju w Brukseli. Prezydenci omówili też kalendarz kontaktów politycznych na najwyższym szczeblu, dodał szef gabinetu prezydenta. To jak to należy tłumaczyć? Jakie kontakty, jaka współpraca w dziedzinie sprzętu i tak dalej? Panie redaktor, te relacje polsko-amerykańskie są bardzo, na bardzo dobrym poziomie, bardzo wysokim poziomie i tutaj próbują niektórzy mówić, że jest jakieś ochłodzenie w relacjach polsko-amerykańskich. Absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Polska jest jednym z pięciu krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, który realizuje zobowiązania 2% PKB. Dziś jesteśmy w fazie rozmów. Co można wyczytać z tego takiego bardzo ogólnego komunikatu? Dziś jesteśmy w fazie rozmów ze stroną amerykańską, po pierwsze. Negocjacje w sprawie drugiej fazy programu Wisła, czyli kolejne baterie rakiet Patriot, to toczy się i pan pułkownik Marciniak, który ze strony polskiego rządu odpowiada za te negocjacje. Zresztą niedawno mieliśmy posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, wyjaśnialiśmy kwestię zakupu baterii rakiet Patriot dla polskiej armii. To jest po pierwsze. Po drugie, kontakty, które dziś z jednej strony realizuje pan prezydent Andrzej Duda, z drugiej strony minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nie należy zapominać, że Mariusz Błaszczak też jest dziś i jutro w Brukseli, też prowadzi rozmowy, prowadzi spotkania z osobami najważniejszymi, jeżeli chodzi o kwestie obronne. Jasne, ale to spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Z prezydentem Trumpem, tak, tylko chcę prezydenta zwrócić uwagę, jest o tyle ważne, że no to mówi państw, pani redaktor, że mówiono, że prezydent, były takie, no moim zdaniem troszkę mało mądre, nie, były takie trochę niemądre komentarze, że prezydent będzie gdzieś łapał w korytarzu prezydenta Trumpa, żeby sobie z nim zrobić selfie. To nawet słyszałam, jak poważnie ludzie w ten sposób o tym mówili. Ale jednak okazało się, że to niepoważne wypowiedzi. Ale pani redaktor, do czego dążę? My dziś rozmawiamy ze stroną amerykańską do tego, aby ta obecność wojsk amerykańskich, nie tylko sojuszniczych, ale przede wszystkim amerykańskich, była wymierna tutaj na terenie Rzeczypospolitej. Jak bardzo są to zaawansowane rozmowy? Bo wczoraj był w tym studiu wicemarszałek Bielan, który był niedawno w Waszyngtonie. Mhm. I powiedział, że są bardzo zaawansowane, redaktor, i w ciągu kilku miesięcy można się spodziewać sukcesu. Panie redaktor, to są negocjacje i rozmowy długie i żmudne. No to tego, takie decyzje nie zapadają w ciągu tygodnia czy miesiąca nawet. I dwie wizyty Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych, rozmowy również w Polsce z przedstawicielami dyplomacji amerykańskiej. I to są wymierne efekty. Dziś w Brukseli również na ten temat pewnie w kuluarach w rozmowach te kwestie są poruszane. Ale chociażby rzeczywiście kilka miesięcy to pani jest redaktor, możliwe? Pani redaktor, nie można wskazywać terminu, czy to będzie kilka miesięcy, czy to będzie więcej niż kilka miesięcy, no tak. ale bez wątpienia to jest rzecz kluczowa, bo dziś realnie, przy realnym wsparciu chociażby państw bałtyckich, chociażby przy realnym wsparciu bukareszteńskiej dziewiątki, możemy mówić o tych działaniach, które podejmujemy w relacjach Warszawa Waszyngton. I to jest bez wątpienia rzecz, która dzieje się tu i teraz. Ale na jaki rodzaj obecności i w jakiej liczbie Polska? Pani redaktor, my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby obecność amerykańskich wojsk była w Polsce na stałe. Dziś ta bojowa, brygadowa grupa bojowa, tak, ona jest w formie rotacyjnej. My chcemy, żeby była obecność stała przede wszystkim. Była to, żeby dążyć do tego, aby była... Ale taka symboliczna, czy jednak liczba ma znaczenie? Żeby dążyć do tego, aby była stała baza wojsk amerykańskich w naszym kraju i to jest wyzwanie, które sobie postawiliśmy na najbliższy czas. My jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby również partycypować finansowo. O tym mówił Mariusz Błaszczak wielokrotnie wypowiadając się na ten temat, bo zdajemy sobie sprawę, że jeżeli dziś wydatkujemy jakieś środki finansowe na przygotowanie infrastruktury na przyjęcie wojsk amerykańskich, to ta infrastruktura pozostanie w Polsce i ona będzie podnosiła ten potencjał obronny, podnosiła bezpieczeństwo Polski. I tutaj co do tego nie ma absolutnie nic dyskusji. Na sukces rozmów należy wiązać z krytyką prezydenta Trumpa pod adresem Niemiec za to, że Niemcy nie wypełniają tych zobowiązań o 2% PKB na obronność? Czy może być tak, że stamtąd zostaną przeniesione Ja sobie przypominam moją wizytę jeszcze jak będąc senatorem, przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej, kiedy spotykaliśmy się i w Bundestagu, i w Bundesracie, rozmawialiśmy na temat właśnie tej współpracy też militarnej, to ja powiedziałem jednoznacznie, było to przyjęte z takim troszkę uśmiechem szyderczym, ale Niemcy muszą zrozumieć to, że granica Sojuszu Północnoatlantyckiego przesunęła się z linii Łaby na setki kilometrów na wschód. I dzisiaj to nie jest wyznacznik właśnie ta rzeka, takiej granicy między dwoma blokami militarnymi. Dziś członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego są państwa bałtyckie, jest Polska, tak, jest Rumunia i dziś, musimy mieć świadomość tego, że zależy na... Moje pytanie jest proste i konkretne. Czy wydaje się panu, że w związku z krytyką pod adresem Niemiec, część wojsk, które stacjonują w Niemczech, mogą znaleźć się na terenie wschodniej flanki NATO, czyli w Polsce. Pani redaktor, to jest pytanie do administracji amerykańskiej. Dziś Amerykanie oczekują tego... Jak dam pana nadzieję. Pani redaktor, dziś Amerykanie oczekują tego, że skoro Amerykanie chcą być biorcą bezpieczeństwa ze strony na przykład naszego największego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, to muszą też realizować zobowiązania, które zostały przyjęte w Newport, czyli wydatkowania 2% PKB na obronność. Dziś Niemcy wydają 1,24 PKB na obronność, panie po pierwsze, ja a Trump... Pytam o pana nadzieję, nie o Niemcy, bo już wiemy, że Niemcy się nie wywiązują. Pani redaktor, jedno drugiego absolutnie nie wyklucza, ale dzisiaj Trump powiedział jeszcze ważniejsze słowa. Za chwilę, panie ministrze. Ja wiem, że pan był dziennikarzem, teraz jest pan politykiem, więc ja tu będę zadawać pytania i prowadzić tę rozmowę tokiem takim, jaki sobie zaplanowałam, jeśli mi się uda oczywiście. Na pewno w ciągu najbliższego miesiąca, półtora miesiąca dowiedzą się państwo o nowych zakupach dla polskiej armii, powiedział dziennikarzom w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Co to będą za zakupy? Coś pan może zdradzić? Zakupy. Dziś bardzo intensywnie pracujemy nad realizacją programu modernizacji technicznej i w fazie przygotowania jest szereg propozycji, o których będziemy mówili już wkrótce, ale poczekajmy, dajmy szansę ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, żeby te dobre informacje przekazał państwu jako dziennikarzom i opinii publicznej. Ale na pewno je przekaże. To nie jest tak, że prezydent pani redaktor, powiedział coś na wyrost? Nie. Poczekajmy. Wkrótce się wszystkiego dowiemy. No dobrze, ale to może pan chociaż powie, panie ministrze, których dziedzin wojskowości te zakupy będą dotyczyły? Pani redaktor, my jesteśmy zdeterminowani przede wszystkim z jednej strony na... To jak już mówiłem, tą obronę przeciwrakietową, czyli program Wisła, no on się toczy, on się dzieje, ale jesteśmy też zdeterminowani do tego, aby odbudowywać polską marynarkę wojenną również w ramach programu Orka, czyli okręty podwodne i to jest dziś ten obszar, który nas bardzo mocno determinuje, bo zdajemy sobie sprawę, że zakup tych trzech nowych okrętów podwodnych to nie jest coś takiego... I te zakupy mógł mieć prezydent na myśli, panie redaktor, to nie jest coś, co można kupić z półki, tylko ten czas oczekiwania na dostawę tego uzbrojenia jest wieloletni. Ale jeśli prezydent mówi miesiąc, półtora miesiąca, no to jest coś, co już na półce jest. Nie. To proszę tak tego... Albo jest właśnie zdejmowane. Proszę pani redaktor w ten sposób nie odbierać tego, bo proszę zauważyć program Wisła, o którym tak wiele mówiło mówi. Pani redaktor, dziś podpisaliśmy umowę na dostawę baterii rakiet Patriot, ale one fizycznie dotrą do Polski dopiero w 2020. Czyli za ten miesiąc, półtora miesiąca to dowiemy się, co zdejmujemy, co będziemy zdejmować z półki. Co się znajdzie w przyszłości na półce, To nie jest tak. To pewnie prezydent miał na myśli to, co będziemy zamawiać i co do których obszarów będziemy podpisywać umowy na dostawę. Czołgi polskiej armii, choć jest ich sporo, nadają się głównie na defilady. Marynarka wojenna nie ma na czym pływać, a sytuacja floty podwodnej to po prostu dramat. To właśnie mówiłem. Program Orka to jest kluczowy program, co do którego realizacji jesteśmy zdeterminowani i dziś absolutnie... Czyli nie oburza się pan na to, co... Panie redaktor, czym nie, zajmują nie oburzam się dziennikarze bo... Rzeczpospolitej. Panie redaktor, nie można się oburzać dziś na to, co piszą dziennikarze, dlatego, że te zapóźnienia, te opóźnienia, to nie są miesięczne czy dwuletnie, tylko to są wieloletnie. Jeżeli dziś mówimy o dostawie okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej, to mamy świadomość, że dostawa pierwszych okrętów to jest perspektywa 5-7 lat. I proszę zauważyć, przepraszam, że to wrzucę do takiego ogródka opozycji, ale gdyby na przykład Tomasz Siemoniak jako były minister obrony narodowej, czy wcześniej pan Klich jako minister obrony narodowej był zdeterminowany co do realizacji programu Orka i zakupu okrętów podwodnych, to te okręty podwodne na wyposażenie polskiej armii dopiero by trafiły, nie wiem, może w roku 2019, a może w roku 2020. Dziś mówimy o perspektywie 5-7 lat, kiedy te zamówienia będą realizowane i będą docierały do polskiego wojska. I to jest problem dziś, przed którym stoimy my jako kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i polski rząd. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu prezydent Trump w rozmowie z Jensem Stoltenbergiem ostro zaatakował Niemcy nie tylko za zbyt niskie wydatki, już właśnie przechodzimy do tego pana ulubionego tematu, czyli nie, to nie jest ulubiony temat, tylko to żart. Jest... Żart, rozumiem. Cudzysłów żart. Otóż zarzucił Niemcom, że będąc w NATO, równocześnie współpracują z rosyjskim koncernem Gazprom i kupują gaz poprzez rurociąg Nord Stream. To bardzo smutne, że Niemcy robią wielki deal na ropę i gaz z Rosją. Mamy was bronić przed Rosją, a Niemcy płacą Rosji miliardy i miliardy dolarów, mówił prezydent, ale później się spotkał z kanclerz Angelą Merkel i mówił, że relacje amerykańsko-niemieckie są wspaniałe. Ale on a później mówił. Angela Merkel powiedziała, że Niemcy będą zwiększać wydatki obronne i będą dążyć w tej perspektywie 10 lat do wydatkowania 2% PKB, czyli ale powiedziała, że poskutkowało. Wycofają się z Nord Stream 2. Panie redaktor, ale bez wątpienia Donald Trump dostrzega to, że Nord Stream 2 dziś to jest zagrożenie bezpieczeństwa. Zagrożenie bezpieczeństwa dla wschodniej Europy i to wieloaspektowego bezpieczeństwa, nie tylko tego militarnego, ale przede wszystkim energetycznego. I ponad głowami, jeżeli mówimy o tym gazociągu Nord Stream 2, to jest wielki problem dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Ukrainy i również, która pan, nie jest członkiem sojuszu, ale to jest dla nich olbrzymi problem. Uda się zablokować ten projekt? Czemu nie? Panie redaktor, są określone karty na stole i dziś te karty rozdaje przede wszystkim Donald Trump, bo to jest jednak przywódca mocarstwa, który w tym systemie militarnym rozdaje karty nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Dziś wydatkowanie na obronę to w Stanach Zjednoczonych jest 3,5% produktu krajowego brutto, mając na uwadze, jaki duży ten potencjał gospodarczy pan, jest. Że Trump będzie jednak... wymagał od Europy nie tylko tych 2%, ale no właśnie pani redaktor, wydatków rzędu 3-3,5%. Nie, o tym dziś nie ma dyskusji, żeby wydatkować ale zwiększone środki. Ale analitycy przewidują, że może być. Ale może być, oczywiście, że może być, ale dziś mówimy o tym, żeby te państwa, które się zobowiązały, czyli 29 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, wydawało 2% PKB. Dziś mamy zaledwie tych krajów 5. Rok 2018 zakończy się dołączeniem do tej piątki kolejnych 3 krajów. Jedno zdanie na to jest koniec. 8 krajów na 29. Najważniejsze wyzwanie przed sojuszem? Pani redaktor, bezpieczeństwo, wzmacnianie, bez względu wzmacnianie potencjału obronnego wschodniej flanki NATO, to jest rzecz, która determinuje dziś przywódców w Brukseli, ale również i zażegnywanie konfliktów w innych miejscach i świata. I proces decyzyjny. Też. No i dwa nowe dowództwa, które będą w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym sprzęcie do kuchni? No. O zmywarce, piekarniku i lodówce? Lodówce, tak. Pamiętam, a co? Promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara.